امانتداری، آڈیو بک بائے مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف خرم مراد۔ منشورات۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفذ فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أطرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا۔ متفق علیہ۔ باسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بعض بری صفات سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض کو ایسے حرام قرار دیا ہے جیسے کھانے پینے اور معاملات میں بعض چیزیں حرام ہیں، مثلا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تحقیر، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اسی طرح دشمنی اور غصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور لوگوں کے ساتھ خوش دلی اور فراخ دلی کے ساتھ معاملہ کرنے، معاف کرنے اور ان کے ساتھ محبت کرنے جیسی باتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے، جو بے شمار برائیوں کی جڑ ہے اور بے شمار بھلائیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ جہنم میں زیادہ تر لوگ اسی فصل کے ذریعے جائیں گے جو انہوں نے زبان کے ذریعے بوئی ہے۔ غیبت، دوسروں کا مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، برا بھلا کہنا اور جھوٹ بولنا، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور سچائی کا راستہ اختیار کرنے، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے اور جہاں مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی ہو وہاں ان کی حفاظت کرنے اور زبان کو بھلائی کی باتوں کے لیے کھولنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مسلمانوں انسانوں کے درمیان، بلکہ مسلمانوں انسانوں اور خدا کے درمیان بھی معاملات کو صحیح رخ پر رکھنا بہت اہم ہے۔ اس میں ایک صفت امانت ہے۔ امانت کا لفظ ہماری زبان میں معروف ہے اور ہم اس کا ترجمہ امانتداری بھی کرتے ہیں اور ایمانداری بھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لین دین ہو، جو ذمہ داری سونپی جائے، جو دوسروں سے معاہدے کیے ہو، جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہو، ان سب میں ہم خیانت کے بجائے امانت کی اور ایمانداری کی روش اختیار کریں۔ اسی بارے میں یہ حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن یمان سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اعلیٰ پائے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے وہ لوگوں پر ظاہر نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أحدهما وأنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذع قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. اللہ کے رسول نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں. پہلی بات یہ تھی امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتاری گئی، پھر انہوں نے قرآن سے سیکھا، انہوں نے سنت سے سیکھا. پھر فرمایا یہ امانت کس طرح اٹھا لی جاتی ہے. ینام الرجل النوم فتقبض الامانۃ من قلبه، آدمی پھر نیند لیتا ہے اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جاتی ہے اور اس کا اتنا سا اثر رہ جاتا ہے جیسے کوئی بہت ہلکا سا دھبا ہو. پھر وہ ایک نیند لیتا ہے، پھر اس سے امانت قبض کر لی جاتی ہے تو پھر وہ اتنی ہی باقی رہ جاتی ہے جتنا کوئی چھالا، جیسے آدمی کو کوئی چنگاری لگے اور چھالا پڑ جائے. امانت اس چھالے کی طرح ایک داغ کی صورت میں رہتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انگارا آدمی کے پاؤں کو چھو لے اور اس سے چھالا پڑ جائے، تم بظاہر اس چھالے کو ابھرا ہوا دیکھتے ہو لیکن اس چھالے کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُعَدِّ الْأَمَانَةِ، پھر لوگ آپس میں لین دین کرتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو امانت داری برت رہا ہو. اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے اِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلٌ أَمِينٌ، فلا قوم میں ایک امانت دار آدمی ہے، یعنی امانت داری کا چلن عام نہیں ہوتا بلکہ وہ اتنی نایاب ہو جاتی ہے کہ لوگ اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ فلا شخص امانت دار ہے. کوئی امانت دار ہونا ایک قابل تعجب اور قابل ذکر چیز بن جاتی ہے. یقال للرجل ما اجلده ما اضرفه ما اعقله، ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا عقل مند آدمی ہے اور بڑا خوشگوار آدمی ہے، اخلاق کا بڑا اچھا اور بڑا بہادر آدمی ہے. وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ، حالانکہ اس کے دل میں ایک دانے کے وزن کے برابر بھی ایمانداری نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، ایک زمانہ مجھ پر ایسا بھی رہا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں تم میں سے کس کے ساتھ لین دین کروں. لَئِن كَانَ مُسْلِمًا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَى دِينِ، اگر مسلمان ہوتا تھا تو اس کا اسلام اس بات کے لیے کافی ضمانت ہوتا تھا کہ اس پر آدمی انحصار کر لے کہ یہ آدمی امانت دار ہے، اس سے بلا کھٹ کے معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا لِيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِهِ، اور اگر وہ غیر مسلم یعنی عیسائی ہوتا تھا تو پھر بھروسہ حکومت پر کیا جا سکتا تھا کہ وہ انصاف کا معاملہ کریں گے. آج تو معاملہ یہ ہے فَمَا كُنتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، کہ میں اس آدمی کے ساتھ نامزد کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا ان سے لین دین کا معاملہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ میں لین دین کا معاملہ نہیں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ عہد نبوت سے 30-35 سال بعد کا زمانہ ہے. یہ حدیث امانت کے موضوع پر ہے اور امانت کے موضوع پر قرآن و حدیث میں بے شمار تعلیمات آئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَّا قَالَ لَا اِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا أَحْدَ لَهُ، کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر یہ نہ فرمایا ہو کہ جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس آدمی کو اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. جو آدمی اپنی زبان کا لحاظ نہ رکھتا ہو، وعدے کر کے پورے نہ کرتا ہو، وہ ایمان سے بھی محروم رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہر خطبے میں ایمان اور امانت لازم و ملزوم ہے. امانت داری نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، پابندی عہد نہیں تو دین نہیں ہے. امانت داری کے بارے میں اس حدیث سے ایک آگاہی ملتی ہے. قرآن مجید نے بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر بار بار کیا ہے. مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاحْدِهِمْ رَاعُونَ الْمُؤْمِنُونَ. یہ وہ مومن ہے جو اپنی امانتوں پر اور اپنے عہد اور وعدے پر نگرانی کرتے ہیں, اپنی امانت کا لحاظ رکھتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں, اپنی زبان کا پاس کرتے ہیں, یہی فلا پانے والے ہیں. سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورۃ المعارج میں بھی انہی آیات کو دہرایا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت دراصل دین کی بنیاد ہے. عربی زبان میں الفاظ کچھ حروف سے بنتے ہیں. عربی زبان میں تین یا چار حروف کا ایک مادہ ہوتا ہے اور الفاظ انہی تین حروف سے بنتے ہیں. ان کے معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. مثلا علم کا لفظ ہے, اسی سے معلوم, علم, معلم, تعلیم وغیرہ بنتے جائیں گے. ایمان, امانت اور امن تینوں دراصل ایک ہی مادے سے بنے ہیں. الف میم نون ایمان اور امانت کا مادہ ہے, یعنی ان کی جڑ ایک ہی ہے. اس کے معنی کسی چیز پر آدمی کا مطمئن ہو جانا ہے. اسی سے لفظ ایمان نکلا ہے. ایمان کے ساتھ اگر با بھی آئے, جیسے آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, تو اس کے معنی ہے کہ میں اس معاہدے پر مطمئن ہوں. اگر ایمان کا لفظ لام کے ساتھ آئے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کو سچا جاننا. نبی کی بات کو سچا جان کے اس پر ایمان, اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بعد ہی ایمان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. امانت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. یہ انہی معنوں میں استعمال ہونے لگا کہ ذمہ داری کو آپ نے قبول کر لیا, اطمینان نفس کے ساتھ اس کو ادا کیا, تو یہ امانت داری ہے. ایمان اور امانت کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امانت اٹھائی جاتی ہے تو پھر ایمان بھی اٹھا لیا جاتا ہے. امانت کے غائب ہونے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح امانت دلوں میں اتاری گئی, اور دوسری بات جس کا مجھے انتظار ہے وہ یہ ہے کہ امانت کس طرح غائب ہو جائے گی. لوگوں کی تعریف ان کے ظاہری اعمال پر کی جائے گی کہ یہ لباس کیسا پہنتے ہیں, ان کا مکان کیسا ہے, ان کے پاس مال کتنا ہے, عقل مند کیسے ہیں, دنیا کیسے کماتے ہیں, سیاست کیسے کرتے ہیں وغیرہ. لیکن یہ کہ ان کے دلوں کے اندر امانت داری تو کیا ایمان کا ذرہ برابر شائبہ بھی نہیں ہوگا. ایک دانے کے برابر بھی یہ چیز نہیں پائی جائے گی. ان کا یہ قول ہے کہ میں دوسری چیز کا منتظر ہوں, یعنی ابھی میں نے امانت داری کے رخصت ہو جانے کی یہ کیفیت نہیں دیکھی کہ خال خال ایسے لوگ نظر آئے جن کے ساتھ آدمی امانت داری کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال, یعنی امانت اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. یہ احساس کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, جو حق دینا ہے وہ دیا جانا چاہیے, اور دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے. یہ لباس نہیں ہے جو اوپر سے اوڑھ لے. جذر کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں. دلوں کی جڑ میں امانت اتاری گئی. اس میں کافر اور مومن کی بھی کوئی شرط نہیں, عام انسانی صفت ہے. جس انسان کو بھی اللہ تعالی نے فطرت انسانی سے نوازا ہے, اس کے اندر امانت داری کا احساس پیدا کیا ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا مشترک ورثہ ہے. آدمی کافر ہو یا مومن یا مشرک, یہ سب انسانوں کی مسلمہ چیز ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز آدمی کے دل اور اس کی فطرت میں اتری ہوئی ہے. اسلام کی پوری تعلیم اس بات پر مبنی ہے کہ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ کوئی باہر سے سکھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی پہلے سے جانتا اور پہچانتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے نیکی کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے. معروف کے معنی ہے وہ چیز جو آدمی جانتا پہچانتا ہو, اس کے لیے اجنبی نہ ہو. برائی کے لیے دین نے منکر کا لفظ استعمال کیا, اور منکر کے معنی وہ افعال ہے جو آدمی کے لیے اجنبی ہو. آدمی کی فطرت خود جانتی ہے کہ وعدہ پورا کرنا, سچ بولنا, امانت داری, یہ نیکیاں معاشرے کے اندر اچھی سمجھی جاتی ہے. یہ اچھی صفات ہے. آدمی کے دل کے اندر یہ تمام اچھائیاں ہونی چاہیے. یہ آدمی کے دل کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. پھر انہوں نے قرآن سے یہ سکھایا کہ امانت کیا ہوتی ہے. قرآن نے اس کی تفسیر و تشریح بیان کی, اس کو کھول کے بیان کر دیا. قرآن ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی لوگوں نے سیکھا. اس طرح امانت کی تعلیم مکمل ہو گئی، امانت کے ساتھ مکمل شناسائی ہو گئی، لوگوں نے پہچان لیا کہ امانت کے معنی کیا ہے اور امانت کی تعلیم کیا ہے. امانت کے معنی ہے کہ جو حق آدمی پر آتا ہے اس حق کو وہ ادا کرے، اور جو چیز دوسرے کی ہو اس کو دوسرے ہی کی سمجھے، اپنی نہ سمجھ لے. جو چیزیں بھی اس کے استعمال میں آئے ان کو ان کی حدود کے اندر استعمال کرے. قرآن و حدیث نے اس مضمون کو کھول کے بیان کیا ہے. قرآن مجید نے امانت کو سب سے پہلے اس مفہوم میں استعمال کیا ہے کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ ایک امانت ہے. شریعت دراصل اس بات پر قائم ہے کہ اللہ نے انسان کو عمل کی آزادی دی ہے، وہ چاہے تو برائی کرے چاہے تو بھلائی کرے. یہ اختیار اور آزادی صرف انسان کے لیے ہے. چاند، سورج، درخت، پہاڑ، فرشتے، ان سب کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. نیکی کے معنی یہ ہے کہ بدی کرنے کا بھی امکان ہے. ساری شریعت اختیار پر ہی قائم ہے. شریعت انسان سے صرف وہی مطالبہ کرتی ہے جس کے کرنے کا اسے اختیار ہو، جس کا اختیار نہیں اس کے لیے وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے. اگر آدمی منہ سے مجبوراً کفر کا کلمہ نکالے تو کوئی گناہ نہیں، اگر زبردستی اسے زنا بھی کرا لیا جائے تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں. آدمی جبرن کروائے جانے والے کاموں کا جواب دہ نہیں ہے. انسان کو عمل کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لیے امانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرقين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الاحزاب، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی. بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے اعمال اور شریعت کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا، یہ سب فطرت کے لگے بندے قانون کی پابندی کرتے ہیں. کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، البتہ انسان نیک اور بد دونوں عمل کر سکتا ہے. اس لیے وہ بہت بڑے اجر یعنی جنت کا اور بہت بڑی سزا یعنی جہنم کا مستحق ٹھہرا، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ایمان دراصل ایک خرید و فروخت کا معاہدہ ہے. عموماً امانتداری کا لفظ بولتے ہیں تو دنیا میں لین دین کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ آدمی خرید و فروخت کرے. اللہ نے کہا کہ ایمان تو خود خرید و فروخت کا معاملہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَوَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ التَّوْبَةَ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ کے بندے نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اس کے ہاتھ بیچ دیا. جو آدمی امانت دار نہیں وہ ایمان کو پورا نہیں کر سکتا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اپنی امانت کا احساس نہیں رکھتا وہ ایمان کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا. ایمان لانے کے بعد جان مال مرضی سب اللہ کا ہو چکا. امانت داری کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو جو صفات، صلاحیتیں، استعداد، عقل، جسم ملے ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے امانت ہے. امانت اور ایمان یہ ہے کہ آدمی اس امانت کا حق ادا کرے. یہ بات اللہ تعالی نے قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے سکھائی ہے. علمہ من القرآن ثم علم من السنة، اس بات کو جاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح لین دین کو انسانوں کے درمیان جو بھی معاملہ ہو، مثلا گفتگو، شادی بیاہ، گھریلو معاملات، تجارت وغیرہ، سب کو امانت کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے. دو آدمیوں کی مجلس میں جو بات ہوتی ہے تو وہ مجلس میں امانت ہے، گفتگو بھی امانت ہے. اگر کوئی آدمی اس کو بے وجہ نقل کرتا ہے تو وہ گناہ بھی کرتا ہے. المجالس بالامانہ، سب مجلس امانت ہے. کسی نے کان میں جو بات بتائی وہ امانت ہے، اس کو کسی سے کہہ دینا بددیانتی ہے. جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ بھی امانت اس کے سپرد کی گئی۔ بہت بڑے بڑے معاملات جو طے ہو وہ سب امانت ہے۔ امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو کچھ کہتا نہ پھرے، اپنی دانست میں صحیح مشورہ دے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ عورتوں کا خیال رکھنا، تم نے ان کو اللہ سے عہد کر کے اور امانت کے طور پر اپنے گھروں کے اندر اپنی بیوی بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سونپی ہوئی امانت ہے، جن کو زیر دست کر دیا ہے ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ نوکری کے اندر نوکری کا حق ادا کرنا امانت ہے۔ کسی سے معاہدہ کر کے ملازم رکھ کر اس سے وقت یا کام کے لحاظ سے زیادہ کام لینا بھی اس کے منافی ہے۔ یہ ساری باتیں فقہا اور علماء نے کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ کوئی آدمی کسی چیز کو آپ کی ذمہ داری میں دے جاتا ہے، یہ بھی امانت ہے۔ کوئی بات، شخص یا انسان ہو، اس کا حق ادا کرنا بھی امانت داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دل کی جڑوں کے اندر ہے، اور قرآن نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا النساء، یعنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کر دو۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ امانت دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے، احساس بھی اٹھ جاتا ہے، ایمانداری کا عمل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی نیند لیتا ہے اور امانت غائب ہو جاتی ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ سوتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس طرح آدمی پلک جھپکتے بے ایمانی کرتا ہے، وہی بے ایمانی طبیعت پر غالب آ جاتی ہے۔ سونے کی صرف تشبیہ ہے، یعنی سونے میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس سے امانت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو امانت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، حلف اور قسمیں اٹھائی جاتی ہے، لیکن جب امانت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی مثال ایک چھالے اور آبلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پر جس طرح انگارے سے چھالا پڑتا ہے کہ اوپر کھال ہوتی ہے، ذرا انگلی لگے تو پھوٹ جاتا ہے، اندر پانی ہوتا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ گویا امانت داری اتنی مفقود ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دو چار آدمی ایماندار رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی خوب تعریف ہوتی ہے جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ فلا آدمی بڑا ہوشیار ہے، بڑا کامیاب بزنس مین ہے، بڑا چالاک سیاستدان ہے، بڑا عقل مند ہے، اچھے اخلاق والا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، لیکن اس آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا جس سے چاہا بلا دھڑک معاملہ کر لیا کہ یہ آدمی مسلمان ہے تو اس کے اسلام پر اعتماد ہے، غیر مسلم ہے تو نظام پر اعتماد ہے، اگر یہ بے ایمانی کرے گا تو قانون اس کا مداوع کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میں دیکھ کر ہی معاملہ کر سکتا ہوں، آنکھیں بند کیے ہوئے معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امانت اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آدمی پرکھا ہوا نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو تو یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی بات پر پورا نہیں اترے گا۔ کوئی قرض مانگنے آتا ہے تو مجھے بھی پہلا شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا، ہر کسی کے بارے میں یہی شبہ دل میں آتا ہے۔ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے یہ ہماری زندگی کے معاملات کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوسری جگہ بڑی تاکید فرمائی ہے، فرمایا جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سن لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ کچھ لوگوں نے خسر فسر شروع کی، انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی نہیں۔ کسی نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا؟ وہ آدمی کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب امانتیں ضائع کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ سب باتیں پوچھا کرتے تھے، سوال کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ اس آدمی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع ہونے کے کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کا ضائع ہونا یہ ہے کہ معاملات کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو اس کے اہل نہیں، دولت ان کے پاس ہو جو اس کے برتنے کے اہل نہیں، علم ان کے پاس ہو جو علم کے مطابق کام کرنے کے اہل نہیں، سیاست ان کے پاس ہو جو اس کے مطابق حکومت کرنے کے اہل نہ ہو، معاملات ان کے ہاتھ میں ہو جو معاملات کو چلانے کے اہل نہیں، تعلیم کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو جو تعلیم کا حق ادا کرنے کے اہل نہ ہو، جب معاملات دین اور دنیا ان کے سپرد کیے جائے جو اس کے اہل نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امانت ضائع ہو گئی، جب امانت ضائع ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے روز سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو مختلف پیغمبروں کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بات کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے تو جنت کے راستے پر دو چیزیں کھڑی ہو جائے گی، ایک رحم اور دوسری امانت داری۔ رحم کے معنی قرابت داری کو نبھانا ہے۔ اس کے بعد کوئی بجلی کی تیزی سے اور کوئی ہوا کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی چلتا ہوا جائے گا اور کوئی لڑکھڑاتا ہوا جائے گا، ان سب کو جو چیزیں روکنے والی ہوگی وہ امانت اور صلہ رحمی ہوگی۔ بعض لوگوں کو ان کے اعمال عاجز کر دیں گے، وہ چل نہیں سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جنت کے راستے پر سب سے زیادہ معاون بھی ہوگی اور رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف نماز رہ جائے گی، امانت رخصت ہو جائے گی، یہ میری امت کی گراوٹ اور زوال کا وقت ہوگا۔ اصل چیز تو امانت داری ہے۔ اللہ نے جو جسم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک ہی سب سے بڑی سند ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو بالکل ویسا ہی اللہ کے حکم کے مطابق اتارا تو اللہ نے امین کا لفظ استعمال کیا۔ رسول امین امانت دار لانے والے تھے، امانت دار پہنچانے والے تھے۔ امانت کے بغیر تو قومی زندگی، خاندانی زندگی کوئی بھی صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتی۔ جس حدیث کا مطالعہ کیا گیا اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک کو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، پھر قرآن مجید نازل ہوا، پس لوگوں نے امانت کو قرآن مجید اور سنت سے پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے متعلق بیان فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی، پھر اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا، پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، بس اس کا اثر آبلے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جیسے تم ایک انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکھڑاؤ تو اس پر آبلہ نمودار ہو جائے، پس تم اسے ابھرا ہوا تو دیکھتے ہو مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اس سے پاؤں پر لڑکھایا، پس لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ بھٹکے گا۔ یہاں تک کہا جائے گا کہ فلاں لوگوں میں ایک امانت دار آدمی ہے، یہاں تک آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ کتنا مضبوط، ہوشیار اور عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ میں پرواہ نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کس نے خرید و فروخت کی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوتا، اس لیے کہ اس کا دین مجھ پر میری چیز کو ضرور واپس کر دے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا تو اس کا کارندہ مجھ پر میری چیز کو ضرور واپس کر دے گا، مگر آج کل تو میں صرف فلا فلا سے ہی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں۔ متفق علیہ۔